الحق من مخفف کنه وی سابق. سابق څه مطلب دی؟ ايش مطلب؟ صاحب الحق دی، مانستا استاد دی، داغه زوی دی، پوښ کنه. نو که دی که د استاد کمالات موجود دی او تابعدار دی، خو صاحب الحق دی، کنه سابق دی. ٹھیک شو؟ اوس تا په ما باندې میخه خرڅ کړه او مال پیسې ورکول دي، رسید به څوک لیکي؟ زه. ولی په ما حق ورکول دي، الکه وی ولیکا دینه ما میخه اغسته ده په دمر روپے، او دا دمر روپے په دمر تاریخ ولا ورکوما، او دا داسې نوټونه صاحب الحق. شپږم مسله، ولی یتق الله ربا، او دی یریږي املاک اونکه د الله نه چې مالک دی دی. ربی ولی ذکر کا، رب معنی پرورش، الله دې تا عقل تربیت ورکړې دې، نو کار دی واخلي. یا رب من مالک، هغه ذات چې دې مالک دې، مانس تپوس بتیو کی. ومه مسله، ولا يبخس منه شيئا، او د حق نه به شي نه کمای، کله 10 روپے ور کول دي، نو 15 پیسې کمای بانا چې نه 100 روپے ولیکا. یا غنم دې مثلا تا واغست دې، او هغه ویل چې جيده 591 نمبر غنم وي، اخو صفه ستره وي، او دیو لیکی چه مانا خلص مانا غنم دی خوچه سنگوی. فرنکان اللذی دا اتم مسئلہ شوا که صاحب الحق سفیه دی، چه چابان حق ورکول شتے دی، سفیه دی، تمکل دی، نو اس دی وارث چکم دی، ناغب املاکی کاتب تا پا پورا والی دا حق سرا. فرنکان اللذی علی الحق، پس کی بھی آغا سرے چه پچاد حق دا بل دی، سفیحن سفیه دی. صفی معنی بوڑا دے، یا صفی معنی ناقص العقل دے، زنانا دا، یا پا معاملاتو کے ساده دے کوئی گینا، او ضعیفن یا بوڑا دے یا معصوم بچے دے، او لا یستطیعو یا خو خزان زن دے، و لا یستطیعو ان یوم اللہ، طاقت دا املا نشتے چارا دے، زبانی نہ چلی گی. نفل یوم للولی بلادل، نا املا دیو کی دے کاتب تا، ولی دا صاحب الحق، ولی دا من علی الحق، بالعدل پا پورا حق سرا. بل سر دیو چولی کا لکا دا دی سری زما پا دی ماما کاکا بانے دمرا روپے دی، او دی با پا فلان کی تاریخ باندی پا فلان کی زیکی ورکی ورکا. تیر شو نام مسئلہ، وستشیدو طلب دا گواہان اکی پا معاملی. اید لسم مسئلہ، بیان دا نصاب دا گواہانو، شهیدینی چه گواهان بوی دوا. ٹھیک شوا، یو لسم مسئلہ، من رجالکم چه ستاز سرو نبوی، گواهان بوی دوا، من رجالکم کمی ولی وی اس اے مسلمانان، زکر چه غیر مسلم چوی آپ مسلمان گوی نشی کولی، زکر رجالکمی ویلی. دو لسم مسئلہ، فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن، او که گواهان سری نی دوا، سری نمی لاریگی بانده دا، نفار جولون یو زوان و امراتانی دو زنانی، یو سری او دو زنانی، دو زنانو شهادت چه ده، دا پا مقام دا سری دا یو سری ده، ولی چه سری کامل العقل ده او زنان ناقص العقل ده. او حدیث کی مبارک کی هم راغلی دی، او بخاری مسلم حدیث ده، نبی علیہ السلام فرمایل چې صدقی ورکوئے زکه چې اکثر ما پتاسو کې جهنم نه لیدلې دي. وی بما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی دا ولی وی پتاسو کې نقصان دینی او نقصان عقلی دي. نقصان عقلی دي په نبی علیہ السلام فرمایلو الیس شهادت اسنین مثل شهادت الرجل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بیا دا خلق وی چې اصل کې فدی ما چې کله حکومت پاکستان کې بس جګړه وی یرا شهادت دا تعبیر دے، تعبیر دے الگ کہ تعبیر دے کہ غیر تعبیر دے. کو یو زنان پا قاضی عدالت کی نشی ادرے دے چا سو پر وصل بلد زنان نی والا، اگر چا معابر اخو یو تعبیر یو کی خدا ور پسی والا را دا. ٹھیک شوا، نو کہ دام موج دو با ادری گی دا قاضی پا عدالت کی، نو الگ با قاضی دعوت سما کی اوری با، او چا یوی نو قاضی با سما دا دعوی نکی کتاب شہادت چی چاہیو دے ہدایے وغیرہ. فائل لم یکونا رجلین فرجلن ومراتان، یو سرے دو خدی میں مندہ چانا ترزونا چی تاسو خواہی من الشوہداء دا گواہانونا. اس انت زلہ دا علت دا دے دې خبر چې ممراتان ولي وي وان تزل اهداهما چې خطا شي یو د دوی نه یادې ورته بل اخور فتذكر یادې با اهداهما الاخرى هغه بل د دوی نه الاخرى چې خور دې ده نو بل اخور یو به ولاړ قاضی سے توی قاضی سلامت السلام علیکم وعلیکم السلام دا معاملہ داسی وا دان کی سری دا کیس داسی دا میخ اغسی وا پا دمرا پیسو قاضی برو وان گوری بلد صحیح ہوئی جی صحیح ہوئی او که دا خطا شو نبلوی نخوری داسی ندا خبر دا نیر شو خوری تان تو ذکر دا عمد و قرآن اصلا شو خو بغیر حضور دا قرآن شهادت معتبر نده او اگر یو کس تی چه یو زلالتی پیجندل وی زلالت گمرائی تیمی دلتا سما انتا زل اخداما چه یو دو دی گواهانو گواهانو خودو نا گمرا کی گی نبلا برتا یادی ارتیار سرگر شاگل ای سر یا پا مخد خوا انتا زل فماند خطا سر خطا شی یو نبلا برتا یادی ولا یابا دیال سما مسلا ولا یابا شواداو انکار بنا کی گواهان اذا ما دو دا حرف ما زائد ده اذا دو ما نبشی کلا چه او برلشی دا دیال سمشو دا زو اصانه پیزی جوڑو ما ورن پینتی سم ما یو زل جوڑی کره او دیده که دو مسلم که دیشی علاکه اذا ما دو دعوت تا شهاده پا دو قسمه ده یو عداد شهادت ده یو تحمل تا شهادت ده انکار دنه که گوهان اذا ما دو ایل تحمل شهادت ده تحمل تا شهادت سمانا چه تب معامله که دو کسان علی کراشا تدل تودره که مگه کار کو دید دانی من زپا کنیم زمان سواب جنگی سو نا او راش مسلمانا اسلام اقصد دی او دره که دوی معامله که گواشا وَلَا تَسْأَمُوا سَالَسَمَ مَسَلًا وَلَا تَسْأَمُوا سُسْتِ مَكَوَي لفظی مانا وَلَا تَسْأَمُوا مَامُولِ مَكَرَي ان تکتبوهو چولی که تاسو دا معاملہ صغیرن او کبیرہ وڑوی کلویا الہ اجلہی الہ بمانے ما اے ما اجلہی قربان دا فقہاو نچو پا قرآن ناشنا پوچھو اغوی چی بیہ السلام شرطم دادے ہر سب لکی الہ اجلہی ما اجلہی او دا آیت منتن استدلال کو چی معلوم شوا چی معاملہ کی وڑی نهم بلکی او کی غٹی ام بلکی معلوم شوا چی بیہ السلام جائز د پسیابو کې او صغیرن نه استدلال کوي زم فقهاو ذالکم اقصت عند الله فی لسو مسئلہ ذالکل ډیر د انصاف خبره ده په قانون د الله کې ولی دا کتابت مکتوب چه ده دا د شاهد یو قسم وثیقه ده او په شاهد شهادت ده او شپارسم مسئلہ واقوام لشهاده او کلک ساتن کی دا گوئی دا اوما مسئلہ دا اولسما مسئلہ وادنا اللہ ترتابو او دیر قریب خبر دا چه تاسو معاملاتو کی شک کو نکے الا اتسما مسئلہ دا فکتبون استثناء دا الا حاملی کے انتکونا تجارتن حاضرہ دا انتکونا تجارتن دا تجارتن دا خبر دا تکونا دے او اسم ده تکون مقدر ده الا ان تکونا معاملتن تجارتن حاضرا یا شیخ بوی الا ان تکونا ذات المبیعی تجارتن حاضرا ہاں که چرویستاسو معاملہ تجارت لاس پلاس حاضر لاس پلاس بیا خید ملی کا یا الا ان تکونا ذات المبیعی تجارتن حاضرا تو دیرونا بینکم چاروی راڑوی پلاسنو کی فلیس علیکم جنان لا تکتبوها گناہ نشتا چی ملکی لاس پلاس نا آجی دا ضرور پی واغلا او دا شیخ کپڑا را لراکا داگی پی سیواتی تا کپڑا واغستا خلاس جو خبرا دیکھ دے لکل سفیدا اے نولسم مسئلہ و آشیدو ازا تبایاتم او گوان مقرر کئے کرچی المعاملے کوئے ولا یزار شلم مسئلہ او ضرورت دی ورنہ کرشی لکن کتا ولا شہید او نگواتا لکہ اسم دا باز خلق و عادتی چی او سرے پا چابانی پا خم معاملہ کی گوئیو کی بیا خلق وی زبا دینا پر ایدم دی پا ما گوئی ولی کرے دا او دی زما پرور گوئی کرے دا بیا پاسی توپک گردی علیکہ مسلمانا لا افضار کاتبن ولا شہید او دانی چی تا دا معاملہ دا سوی لکل دا تا دروز پوشم دا ایسا قصور دی وَإِن تَفَالُوا يَوِشْتَمَ مَسَلَا وَإِن تَفَالُوا كَ چَرْتَاسُ كَاتِبْ يَا گَوَالَا ضرر ورک فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ دَا سْتَاسُ گُنَا دِي فُسُوقٌ بِكُمْ سمانا دَا فِسِقْ دِي چِ اثر پتاسو بَي او گُنَا دِي اثر دَ گُنَا وَپَتَاوِي یا فُسُوقٌ دَا وَتِلْ دِي سْتَاسُ دَ خُدَي دَ حُكُم مَنُلُنَا زَكَ فِسِقْ خُرُوجْتَوِي دویستم مسئلہ وَتَّقُوا اللَّهَ لَا يُرِيكَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى تَخِيَّ خَبْلَ أَحْكَامَاتُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ دویستم مسئلہ او اس بدی مسئلہ کی اس بات کا معاملی در ہند بعض خلق نہ کوئی ہوئی وہی گانا حرام ادا وہی گانا حرام ادا دا چاوچ گانا حرام ادا گانا حلال ادا ثابت بالقرآن و ثابت بالحدیث اور یو حد محدث معاملہ بیان کردا اڈیر خصہ خبر کردا وہی رین پہ دو قسم دے رین فی سفر و رین فی الحضر رین سفری ثابت بالقرآن دے اور رین حضری ثابت بالحدیث دے گانا سفر قرآن سر دل تر ثابت اشوار او گانا دا حضر پہ حدیث سر ثابت تھا چه نبی اسلام پا مدینه که دیو یهودین غنم آغستو او اخپل از غره ور تا گانه کرده و قرآن ثابت کرده گانشته حدیث نه ثابت ده پیغمبر گانه کرده گانه حرامه نده خزان پی پوکا خدای دیو بخا انتفاع من المرهون گانی نه نفع حرامه ده بعض خلقوی گانه حرامه ده و قرآن کی ثابت ده چه گانه جایز ده حدیث نه ثابت ده پیغمبر گانه کرده رین کر دے گانا کر دے تو گانا ہوتا تو گانا گانا کرے دا رہ کر دے الکا چکم شے حرام دے گو پہ جانا انتفاع من المرحوم دے چراہین چ مرتین سا کم شے گانا کی تو دا مرتین بداغین نفع ناخلی او تفصیل فی کتب الاحادیث او بیا پاغیبا وضاحت فی کتب الفقہ اے فقہ امام زمنگا پھر ناشنا فقہ دا امور فقه مگر اقبل دی امام فقه مگر حیران بشه ما سق الحمدللہ فقه مالکشتے فقه حنبلشتے فقه شافیشتے فقه حنفیمشتے او چکلا فقه مالکی گورا او حنبلی گورا شافی گورا اقبل فقه گورا موازنو کی نستا فقه پتولو فقه بان برد المغنید ابن قدامہ فقه حنبلی دو گورا کانا فقه السنه فقه شافعی دا وګوره کنه المدونه الكبرى فقه مالکی دا وګوره او بیا خپل فقه وګوره د زمکه اسمان فرق دی که چا کې انصاف نو عبد انصاف خبر وکي وطالت کتب هذ العلماء الحمدلله فقه فقه مسئله یاد شو غانا جائز انتفاع من المرحوم او زما څخه پیسې نشته ما تا ټوپه واغسته او ستو ماما دی اعتبار نکے یرا دا کتاب زان سکتا دا کتاب وقت کہ پیسی میرانے لہاں دا کتاب کے یقین دینی او دا کتاب میں دل درک سباب دل پیسی درکوم نو دانے جو کمرے تو سے پران دے مطالعہ پاکی چھوڑو گی بیران دا سو سے بس روحے کی دا ستا پا مل کے دا ستا پا قبضہ کے دا ستا پا تصرف کے دا سو جو پیسی میں کتاب نہ راک گئے لیکن دانے جو طبقی نے مطالعہ گئے دا حالا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ دِرِشْتُ مَسَلَا کہ یہ تاسو پر سفر باندی اوز دا ما خدا تسان خبر ذکر کرا خو علماء تفسیر معنی کی وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ دا قید احترازی نے دا اتفاقی لے کہ یہ پر سفر وَلَمْ تَجْدُو كَاتِبَا آنمو میں کاتب فَرِحَانٌ مَقْبُوزَا بَرِحَانٌ نَمَقْ فِعْل مُقَدَر دے فَتَنَاسُبُ ذَلِكَ رِحَانٌ مَقْبُوزَا نو پس مناسب دی سیز گانا دا حوالہ کرے شوی مقبوض من حوالہ کرے شوی استا مثلا کتاب اغسط دلس روپو کتاب دے دلس روپو شے گانا کا لانچہ کتاب دلس ہوئی او تدے سل روپو شے ورکے یا کتاب دلس ہوئی تدے پیزو ورکے نا فتناسب و ذالکا رحان و مقبوضا فین آمینا صلی اشتما مسئلہ فین آمینا کچر اعتبار اکا امنا یقین تصدیق اعتبار فین امنا بعضکم بعضا کہ اعتبار اک بعض استاسو پنور باندی سمانا تا خوشی وصول کا چو وصول دے کا نو تو مشتری شوی تا خو می خواب اصلا مثلا اسی دنی دیور کری گانا غواری اگوی ضرورا پتا می اعتبار دے زخیر سباب پیسی راوڑی نو که اعتبارو که باز تاسو پا نورو باندی فل یو عدی عداد کی حق اللذی اغسره او اتمنا چه امانت دار یعنی یقین پی کرا شوی دی امانتو امانت بلا تا توی زخیز دن گانا ناخلما فتا می یقین زمان حق تا نخری نور کورتا ولیتق اللہ ربا او یا او دیری گی دید اللہ نا چه رب دیده ولا تکتم شادا پیزشتا مسلا اما پتوی گوی ومن یکتمها چاچ پتکا فینو آسمن قلبو بسک گناہگار دی سر دیدی دا اسم نسبت قلب توکا زکا چه کتمان تعلق چه دی اگا پس رسل دی زکا یکتمو ها چا پتکا آسمن قلبو زری گناہگار دی اللوی گناہ دی زکر کتمان محل زره دی زکر دی نسبت دیسم زره توشا لکر اخلاص محل اغا زره دی نو دی تقوی نسبت زره تشیه دی صورت حج و گورا آیت دو درشم و گورا ذالکا و من یعظم شاعر اللہ فینا من تقوی القلوب دا پرزگاری دا اخلاص دو زرنو دی تقوی اخلاص محل زر دے نو تقوی القلوب کتمان محل زر دے نو اسم آسمن یا دے کی تاکید دا اسم تا اشارہ دا زر گناہگار دے سمانا علا ون فی الجسد لمزغا نو زر فاسدو نو زکر کتمان دا شہادتی کرے دے اذا صلح صلح الجسد کلو و اذا فضل جسد کلو علا ویل قلب وقا قوی خام واللہ بما تامن علیم مسلی معنی پوشوئے او ما در توی اسام چی سفر سفری ثابت دلتا شو حضری پو حدیث صرف لازا شو سو کوئی دا سفر ذکر ذکر که عموماً عدم وجدان دا کاتب او عموماً عدم وجدان دا عوض دا مبیعاتو دا پس اسفارو کی زیادوی پا خلاف تا حضرنا ذکر گانا ذکر کرا خما تاولا خبر چکر غدیر مزیدار آوان لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ذکر دا داوی سلورم مرتبہ کی دی زنا بابی رابی دے تر آخر دا قرآن پور و دی قسم رابی کے سلور بابو کا نا او دی زنا سلورم باب شروع شا او دی تسوی ذکر دا داوی دا توحید و مرتبی سلورم کی او پا دی کی اعادہ دا تمام صورت دا مزامینو دا توحید دے رسالت دے جہاد دے سلور وارا مسئلی شو گنا توحید رسالت جہاد و انفاق للہ ما فی سماوات و ما فی الارض توحید آمن رسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون دا کلن آمن باللہ دا سشو دا رسالت شو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها دا انفاق شا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به دا جهاد شا بیاخر کی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا دا جهاد دے انت مفنسنا القوم الكافرین مثلا عرشا پورا رکوع چی دا دا صورت سابقہ تمام مزار دعوی سلورما واقدار دا تمام عالم اور غیبدان یو اللہ دے اس دعوی تلار زمان شیخ پا قرآن خبوشو خواه یا ایو الناس وکی دا یا ایو الناس عبدو ربکم الذی خلقکم یا ایو الناس عبدو ربکم الهکم الہ واحد هو الرحمن الرحیم یا ایو الناس عبدو ربکم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ایو الناس عبدو ربکم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ تنجی اے للہ ما فی السماوات واقدار دب عالم علوی اور عالم سفلی یو اللہ دے غیبدان دے کل جہان یو اللہ دے او بدو ربکم لا تابدو غیرہ خاص دی په اختیار کې دي هغه چې بر دیو کتا وین توک دو مافی انفسکم او که اخکار کوئی تاسو آغا شئی چی پسنو ستاسو که دے او تفو یا پٹ ساتے جو حاسب کم بی اللہ اللہ با تپوس کی ستاسو اور حساب بکی اللہ ستاسو پا دیوان دے و بخنبو کی چال چی خواق شوا او عذاب بور کی چی چال ارادو شوا واللہ علا کل شن قدیر اللہ پر سد قادر علماء کرامو دی آیت کی لکونی اشکال دی آیت کی راغے ان تو دو مافی انفسکم کی احکار کوئی اگر آج چه پسرکی دے یا پتائی یو حاسب کم چه کم شیستا پسرکی راز پروت دے کم خیال و خیال چه رازی ستا پسرکی کی احکار کئی او کی پتائی خب بہر صورت اللہ بزر نتا پوسکی تک شو ان تو دو مافی انفسکم او تخفو یحاسب کم به اللہ سوال بانے پوئی گئے او دا کتابون لکھلی او بیائی پا دے سوال کرتے خوزیم چھ دے قرآن تے دغا سے مطالب معرہ قرآن کیوکی آیت حل دے سوال دا دے اللہ وی چکم راز ستا پسلکی دے کت افکار کئے او کی پٹائے نو اللہ بتن نیسا بخنی سائل سوال دا کئی چکم خیال چھ پسلد انسان کی راشی تو دا خو غیر اختیاری دے تو پا غیر اختیاری بانی محاسبہ دا خو تکلیف بما لا یطاق دے تو جبری خوش آلی گی چھ انسان مجبوری ماز دے تو دے سوال بانی کوشے نو علماء دیر جواب انہا کذر جواب کوما یو جواب انہا ہاں نو بیا بازی خلق اجداد منسوخ دے پس سرا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا سرا زکر چی خیال راتل پسرکے دا پوست ستا کی ندی حساب محاسبہ دا خو حساب دا مالا سنے لا یطاق بالعبد دے لا یکلف اللہ سر منسوخ دے دا خبر اخلاص اکڑا بھی منسوخ دے لارلو اودشلا دمکی کنا سرشلا دا سیوکا اودشلا منگا خو پزان پا دا سا سانے نخلاص اسو چی زان نخولی و نباسو تو خواب دی مشرانوی شابا سے دیقان خوالی و باسا دی زانا نو خوالی بچی سو پر لی وقتی لی پا قرآن خو فیدل مشکل دی پس من خوالی و باسا منگو ایو چو منگا مخی یو قید پا ما ننسخ کی بیانا کرے وا سنگا ووے ان نسخ یجیو فی الاحکام لا فی الاخبار دا سمیلو کنا منگا قیده ای خواد چی نسخ تعلق احکاماتو سری اخباراتو سرنی او دا وین تبدو او تخفو یحاسب کم دا اخبارات سر دیر تعلق دے لہذا دا منسوخ نہ دے دی باندے نسو قیدہ نہ جاری کی النسو یکون فی الاحکام لا فی الاخبار من قیدہ ای خیدہ آغد مدارک نوا آغد الجمل نوا فتوحات لحی نوا دا خود اخبارات قبیلی نہ دے احکامات نہ دے لہذا پا دی باندے نسو اجرا نشکے دے خبر اخلاص ہے نو چی نشتے نو بیا سنگا زم آیت محکم دی اور ناشنا محکم دی ما توقع دا ملی سے بتا انصاف سر لگون یو سکند کا تو گورا قرآن تو گورا کنا زرش ما تو گوری کا تو گورا ایوس ما تو گورا دلتا سدے ان تبدو اور دلتا دے و ان تخفو سشے دے ان تبدو و ان تخفو اللہ باس دا اغف وسوسی یا اگر خیال نہ نکی چکم ستا پسر کے دے اللہ کو بحث دے ابداع و دے اخفا نکی والابداع والاخفا من فعل الحب دے فدیس پوشوی اسی جب پیرے خوش آلی گی پا کپرے و حل غواری قرآن باز دے سنکی ابداع نا او دے اخفا نا کہ تا افکار کئی یا تا پٹاوی ابداع و اخفا کو ستا پر اختیار کے دے کنا اللہ کو دانوی چکم خیال ستا پر ذکر آگئی بتانا تھا پوس کو ماں نہ پہ ابدا باندھے چتے اخکار کے عمل پیو کے او او تخفو یا تخام خاں فضل کی پٹ اس آتی چت اصب کو ماں یہاں سب تم بھی ہلا کر خبر اخلاص شو نہ حساب تعلق ابدا و اخفا سر دے نہ کہ نفس وسوسی اور خیال رات لو سرا اب حل تھی دریم جواب ما فی انفسکم عام دے دا قیده یاد دا مافی انفوزی کم سری ما عام دی خو منگا غصا پوری داویلو چه قرآن کلام اللہ دی او قرآن غٹی غٹی خبری کی ما فی انفوزی کم کی وسوسی رازی ما فی انفوزی کم کی خیالات رازی ما فی انفوزی کم کی عقیدوم رازی ما فی انفوزی کم نا مطلق خیالات مراد ندی بلکہ ما فی انفوزی کم نا اعتقاد مراد دی دیکھو ان تبدو ما فی انفوزکم که چلی تاسو اخکار کوئی حقا عقیدہ چستا پس رکی دا او تفو یا پتای اغا عقیدہ چستا پس رکی دا یو حاسب کن بی اللہ نمحاسبہ دا عقیدی سر دا کستا پس رکی دا شرک عقیدہ پرتا دا هم بدن اللہ تپوس کی او کستا پا عقیدہ کی دا توحید عقیدہ کی توحید عقیدہ پرتا دا نو اللہ بدل جنت در کی اخرجو من کان فی قلبی مثقال ذرت من الایمان نما فی انفسکم نما سش اعتقاد شا او دغیت مدارکم ما فی انفسکم المراد ما اعتقدهو چتا پی عقیده دا خبر اخلاص شوا نصاب پورا کو فینزم جواب مراد ما فی انفسکم نا مطلق امور مراد ندی وسوسی اور خیالات بلکہ مراد امور معظومه دی اموری آغا شیر چه تا پزرکی پاگی عظم کرز و دا کار کوما امور معظومه دی نکی نفسی امور آتیا پاگی حساب شتی او گورا صورت نور گورا صورت نور آیت نمبر 19 ان الذين يحبون اخلت خخوي انت شي الفاشتو چخرش بدکاری فمؤمنانو کی ایل پار عذاب درناک دے انت شي الفاشا چچا پس رکی عزم دے چپدی دنیا کی فاشا خورا کما نو اللہ بتنا تپوس کی چچا پس رکی عزم دے چپدی دنیا کی قران خور کم نو اللہ بر عوزنا اجن ور کی نو یا عقیدہ شو یا مراتن امور معزو مشلا اما خیالات خاطر حاجز حدیث نفس طریبان حصیت گرف نشتا دے ٹھیک شوا اے اس دا تری قدر تیاد شن ما تس گورا خیالات چی دے انسان پزرک رازی آپ اینزا قسم دی یو دے حاجز یو دے حدیث نفس یو خاطر یو وسوسا ٹھیک شو دا یو هم یو عزم حاجز خاطر حدیث نفس هم عزم سوچ لو پینزا ازما دی گوتو تا گورا مراتب القصد خمسن برا گورا مراتب القصد خمسن حاجز ذکرو فخاطر حدیث نفس فاستمع یلیه همن فعزم كل عرفات سوى الاخير ففي الاخذ قد وقع زفوشلی هم باندی گرف نشته ده خاطر باندی نشته ده حاجس باندی نشته ده خیال باندی نشته ده هم عزم چشی نبیاتی مراتب القصد خمسن حاجسن ذکرو حاجسن فخاطرن فحدیث النفس فاستمعا سوچ لو دری یلیه هم فعزم کلها رفعت سوى الاخیر عزم ففی الاخذ قد وقع اس مسئلہ نشوا اول سلور کی گرفت نشتا دے آخر پہ یو کی گرفت دے بس دا یاد کدا اللہ واللہ علا کلشن قدیر آمن رسول موانزل علیہ مسئلہ در سالت شروش الحمدللہ آمن الرسول ایمان راوڑے دا پیغمبر بما انزل الیہ من ربی پارا رسیز چلا را لگلی اقبل پیغمبر تھا والمؤمنون ایمان راوڑے دا مؤمنانو زانکو کے طالبانو ایمان رسول راوڑے دے پس باندے پا امرینو باندے یو امر رسالت یو امر ابلاغ ایمان راوڑے دے رسول پا قرآن چا دیتا ورکرشو دے چه تحمل در رسالت دے اور ابلاغ در رسالت دے دا دشلا حدیث کی تعویل حدیث کی راضی معزن ببانگوی اشهد ان محمد رسول اللہ نبی اسلام بسوی وانا او کل بی اشهد ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول اللہ او کل بی اشهد ان محمد معزن بی وانا زندق گوی کم او چه سنگا تم مکلفی پا ایمان راورو پا رسالت تا پیغمبر علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تخبر رسالت و مکلف چه تصدیقی کرے و آمن رسولو اے بی امرین ال ایمان بی تحمل رسالت ال ایمان بی ابلاغ رسالہ والمؤمنون دعا اے بی تصدیق والعمل چه تبوئی چه دے بر حق پیغمبر دے او بی آپی عمل امکائی سورت نور آوارا صحبا آیت نمبر 155 قل اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولا فإن تولوا فإنما علی ما حمل و علیکم ما حملتم ما حمل تحمل رسالت ما حمل ابلاغ رسالت ما حملتم تصدیق رسالت ما حملتم عمل بما جاء بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم و ان تطیعوا تهتدوا وما لرسول البلاغ المبین. یو کتاب کې مه نقطه کتا نو ډیر ناشنا و. الکه ایمان څه ته وای؟ تصدیق ما جاء ته وای. او ایمانیات یؤمنون بالغیب. بای څنګه دا مؤمن نه غایب دي کنه؟ ایمان بالغیب. ایمان بالغیب. آمن رسول پیغمبر ایمان را وړي. معلومه شو چې بعضی امور د پیغمبر نه غایب دي. نفی د غیب ثابت شو. آمن رسول پیغمبر مکلف به ایمان دي. او په ایمانیاتو کې غبا سونه مشاهده دي باز غایب وي معلومه شي چې باز امور د پیغمبر نوم را ابدي کلن امنه هر یو د دوی نه ایمان راوړ دې په الله باندې و ملائکتی په فرشتو د الله او په کتابونو د الله او رسولانو د الله لا نفرقو یقول مقدر دې وې دوی ټول لا نفرقو فرق ایمانی نراول مونږه بین آدم می رسولی پمینز طول رسولانو کی دا احد پمینز دا طول رسولانو کی احد پمانی دا جمع سره دے اما مد کیولو چی احد پا کلام سلبی کی جمع تا منصوب شی نمرات نا جمع او تا بیگا پا قرآن صورت حاقہ کیولو وصا لختم کی لا خزنا منو بالوطین سم لقطانا لا خزنا بالیمین سم لقطانا من الوطين فما منكم من احد عنه حاجزين فما منكم من احد اي من جميع الخلق احد بمعنى جمع سام وقالوا دي سمينا ويدي لا نفرق ما ياد فرق ايماني اما فرق رتبي اهو في قران وحديث ثابت تلك رسل فضلنا اگر فرق رتبي نہ میکنی زندگی کو شوی رتبہ کے فرق دے اما فرق ایمانی طول حبر حق مسلمان وقالوا سمعنا واطعنا اوي دام منان چه الله مستا خبري واردي واطعنا متابدارك غفرانك ربنا وليك المصير اي الله تات دي راگر زيدل امن رسولنا تر اخره پوري داغه خصوصي اياتونه دي چې صرف پیغمبر اسلام ته ملال شو غفرانك پري خله پسې ته واسره فل ناسب مقدر دي ولي علاقہ ضرورت دار چا متعدد دی اچھا بے غفرانک حضرت بے انور شاہ کشمیری فرما کرتے دی غفرانک اغفر غفرانک اللہ من کو بخی پخپل بخنی سرا چکم ستا شانس اللہ ایک بخن اللہ آئے آئے دیر اگر تشو اللہ اغفر غفرانک من کو بخا پدا سی بخنی چو مناسب ستا دشانوی اللہ اللہ چو فیاض کلا فیض جاری کئی نو کامل جاری کئی چ زمن په نام اعمال کې د ګناهونو ختم شي یا مان دا نطلب غفرانک الله طلب کو تاسو بخنستا لا یکلف الله نفسا قانون کارو نه دی الله په یو نفس الا وسام کدای د طاقت مطابق وسه دغه د وس طاقت مطابق او دا تکلیف کړو دا په دوه قسمه دی هم تکلیف تکوینی هم تکلیفی تشریعی شرعی احکامات یا تکوینی امور هر چا بنی اللہ تکوینی امور دا سراولی چباری پانی آئے کی وسوی اللہ ہر سرے مکلف کر دے احکام شریعہ باندھے دا سے احکام شریعہ چوس پکشتے ہم تکلیف تکوینی ہم تکلیف تشریعی لہا و علیہا تاسو قیدہ وے پاغ میزان سرب دے چھ دعا سے اللہ سوی علاوی نو ضرر دے او چھ لامی نو خیر دے دعا لہو خیر دعا لہی خیرے نو لہا دلتو سو گرا لہا لپاد نفد انسان ما کسبت اغا مال چھ دے کئی و علیہا او پا ضرر لپاد ضرر دے انسان چھ عذاب دے ما اغا مال دی اکتسبت چه ده ده قصد نکوی اکتسبت چه ده خامخه اے ده پا محنت او پا کسبی کئی مخی اعمال صالحو کی کسبت موز آسان ده او آب گناہ اکتسبت دیر گران ده موز آسان نده مخوی زراشم اللہ اکبر خلب دیر خسر ده زکاة آسان ده حج آسان ده روجی آسان ده سار برو جو ساده مخام بے امان تک نو ما کسبت اکتسبت کثرت الحروف تدل على قصد المعانی کثرت المبانی تدل على قصد المعانی زنا دیر گران دے قتل دیر گران دے رشوت دیر گران دے جنگ دیر گران دے پوشکنا ہر سو قتل سے آسان کر دے زنا سے آسان کر دے ڈاکی آسان دی اکتسبت بھائی کی محنت زیاد دے اللہ آسان کار نہ کہو گران پس روانی ربنا یا اللہ لا تو آخر ناگر مکزمگا ان نسینا کیرشی دمگنا او اختانا یا دمگنا خطیوشی او دیئے کہ سوال دے علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رفیان الامتی الخطاو زماد امتنا خطاو دے نسیان گریف رفا دے دا مانیات کا گورے دانا چھ خطا نسیان تو چت تھی نا گریف پا خطیو پا گریف پا نسیان رفا دے پچار کا پیامبر سام وئی زما پو مت بانی گرفت نسیان نشت دے او گرفت خطے نشت دے بیا دی سما چې ربنا نسینا وختانا خدای کی رانی شي خطے شمو مګ نه تپوس مګ مګ منیسا بیا مری چې نیول پشته نن بیا سنما واری زما شیخ په دې جواب کو چې نسیان دل ته په مان د ترک دے هغه ظهور په معنی سر نه چې کم ستاپ اختیار کې نی دل ته ترک دے اخطانا ذکر دا خطا دے امراتن عسیان دے او دیکھ اس اشکال نشتے تا پر صورت حاقہ کیول دے وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئه وخاطسو عسیان ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اترکنا اللہ کستا حکمران پاتشوی نمنگ پی منیسا او اخطانا چمنگ نافرمانی حکو من عجزانی حکو نا زمن غریب مکہ امام سے رحمت اللہ علیہ تو سیدھا دی ویلا تاسی ویلا ویکنا امام سے قصیدہ دا اور ابھی کی التجا دے امام سے دے ناشنا شرفت العمر فی لہو و لعب سبیلی سرت خال من رضا کا الہی ما اخصیتک من عناد ولیکن شقوتی بلغ المناہا ندمت ندامتا ارجو الیکا ستغفر ذلتی یا من برایا ان نسینا وختانا ربنا اے زمانگا اللہ ولا تحمل علینا مبارک و پنگمانی اسرن بوجنا سنگا کما عملت اللذی من قبلنا لکا چو تابار کرو پاگا چا چو منگنا مخی تیر شو اسرن یا کو مانا آہد دے ولا تحمل علینا اسرن اے اللہ لا تحمل علینا اسرا ما بار کو پنگمانی بوجنا لکہ چتا پخانو بانی بار کرو فبار پخانو بانسو مزو بغیر دو جماعت بکی دو نا او آزائی خاتیو وقت آو کٹ کولو تیشو گنا او پا مال زکاة کے سلولی میں سپا سلول سو کے سلو پائے اللہ اللہ دیرا مشکل آو نپا منگمانی رب کریم آسان اکرا یا مانا اسرا پا مان دے آہد دے اس رن پماند آہد دے نمانا لا تحمل علینا اس رن اے اللہ مبو ابار کو انگمانی اس رن دا سے آہد چمنگ دیگی پا قیام آجزیو ٹھیک شو سو کوئی اسرن الذنب الذي لا توبه عنه ما وردی کی اے اللہ مبارک امانے داس بوج کنا چمنگ لدیاری طاقت نی کما عملت الذي من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا ما لا طاقت لنا اگا عاد چمنگ داری پورا کول نشو یا ما لا طاقت لنا بی اگا ذنب چاگر زمان دو اسنا باری چو توبی توفیق ملاو نشی که گناہ را نگوشی نو توبی توفیق اللہ را کے وعف اننا اللہ من معاف کا وقف لنا او من قبخا ورحمنا پمگرحمو کا انت مولانا تزمکار سازی فانسنا القوم الكافرین و کفارو باری نو للہ ما فی سماوات توحید آمن رسول موازل لیمی ربی رسالت لا يكلف الله نفسا الا وسعها انفاق انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شو جهاد شو دغه امتیاز سوره بقره ونو نورم ذات امتیازات بیانوم با وعف عنا وقف لنا لسما ندا ولما يعفى بالكل شيء ما هو كرشي او غفرا فماند پردیس سره ده ورحمنا رحم شو اے طلب دا اللہ دا فیض شد اللہ دا رحمت شد سو کوئی چه واف عنا کبائر سر لگی وغفر لنا صغائر سر لگی ورحمنا زیادت تا ثواب دا نیک اعمال سر لگی واف عنا من الكبائر وغفر لنا صغائر ورحمنا بثقل المیزان انت مولانا تزم مولائے بعض خلق ہوئی چه مولا با استاد تا نوائے نوی نوی خبر راوتی مولا بستان سنوی زکر مولانا اطلاق اللہ بانی شوی دی بندت بنوی مولانا بنوی فضیلت الشیخ لکھا اوسا فضیلت الشیخ دا لکھا و مولانا سے دا بنوی استاستا انت مولانا اللہ دوی او بخا مولا پا گنو مانو سر رازی مولا پا گنو مانو سر رازی وان الکافرین لا مولا لهم ده کافران اڑو خودش دی نسو علاقہ صورت محمد راوالا تو گروہ تو وی مولا کو بس صورت محمد گروہ یو لسم ذالکا بین اللہ مولا اللذین آمنو اللہ ده مؤمنان مولا دے او ده کافرین مولا نشتا دے کافرین اللہ نشتا دے مانا مولا بمائن مددگار دی علتا که اگل تو مولا بمائن کارساز دی انت مولانا تا کارساز مددگار زمانگی نو مدد را لراکا او تا کافر مددگار نشتی لن المولا ولا مولا لکن عمر نوی کل چی کافرانو لن الغزا ولا غزا لکن او کل مولا بمائن دا محبوب رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکات جلد ثانی صفحہ 293 میں صفحہ دا نورم دیر شیئے دکھا درے نوے صفحہ دا حدیث دو گرے دا بخاری دا مسلم دے دا اگدہ مسئلہ کو باب الخزانت کی راضی وقال لعلی انت منی وانا منکا وقال لجعفر اشبات خلقی و خلقی و خلقی وقال لزید انت اخونا و مولانا نبی علیہ السلام زید توی انت اخونا تو خو زمان روری مولانا او زمان محبوبی انت اخونا و مولانا تو زمان اخی او زمان مولای نبی علیہ السلام فرمائی دارنگی پر مشکات جلد اول 265 صفحی کم دا مولا اطلاق پر عبد باندر آگل دے پر بندہ باندر آگل دے پوشوی او دارنگی زیب دے احادیث دی خبر نہ ڈکتی نبی اسلام زید تی انتا خونا و مولانا تزما مولائی تا خیال دے او فقہ حنفیم دی نہ ڈکتا دا یو عالم گیری دا پینزم جل دے او دے صفحہ 378 کی لکھی وینبغی لرجل ان یرای حقوق استادی و آدابی ہر سیل پکا چی اخپل استاد آداب ساتی او بیا لکی و یقدم حق معلمه علی حق ابویه و سائر المسلمین استاد حق بمور پلار مخیر پنور مسلمانانو ولو قال علی استاذی مولانا لا باس به. عالم گیری لکھی ابیاوی وقد قال علی لابن الحسن قم بین ید مولاکا انا استاذہ قم بین ید مولاکا استاد راغ پاس ورتا مولا اطلاع خوب استاذ بانی کی دیش او دا پا ماند محبوب دے یارا تمانا دا محبوب دے او پا ماند دوست دے اللہ تا منصوب شی مددگار دے استاد تا منصوب شی بمانے از سید و مشر زمنگا او چا استاد کشر توی مولا آیا اے محبوب زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیر توی منتا مولانا دانا چا تا زمان سردار ہے نا محبوب زمان بچور زمان محبوب زمان مولا آیا محبوب زمان مولایا سیدی زمان مولایا ناصری زمان. سورت امتیازات تو سورت در تبیانو ما دا سورت چونکی جامع دا مسائلو دے اما تاول کیویلو چی سلور زر مسئلی دی پکے زر احکامات تی و زر نواہی دی زر واقعات تی و زر قصص تی 4000 مسائل احکام القرآن لکنی دی. نو دا سورتی بقرہ چرا دا تمام قرآن چلے سرے حوز دے حوز دے تک عزیز کرا دی چھ المیدہ تو حوز البدنے نظیم چھ القرآن و حوز البقرہ تو حوز القرآن سبحان اللہ دا تمام مسائل دا قرآن پکی موجود دی کچھ کم مسائل دی تقریبا زدت یسو بیانو ما او دا بطور امتیاز دا بقری دی. اول مسئلہ سورت بقرہ اول کے مدح مؤمنان دال کتاب ہوا او صفات مؤمنین کاملین او زمد کفار د مکیو دیشوا او مزمت منافقین د مدینے عورت منکرین در نبوت دا اول کرالا او قصہ د پیدائش د آدم علیہ السلام وعلم آدم الاسماء او قصہ د تعلیم د آدم علیہ السلام او قصد تلقین دا آدم فتلقا آدم من ربی کلمات او ملامتیا دا علماء یہود پا مواعظو پا زین متعددو کے یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل ٹھیک شوا او اغت پینزو خطابات اغسر دا شپگی منا چی تتمد پینزو وا او پای کسو مزمت تا آل کتابو دا علماء قصد موسیٰ علیہ السلام وا استسقاد موسیٰ پل قوم تا وعدید اللہ موسیٰ علیہ السلام او دغی مرگر ہوتا احسانات اللہ پا بنی اسرائیل ہو باندے واقع دا بقری دا زبح دا بقری تفصیلی وا او قصہ دا قتل دا یوسری قصہ دا سلیمان علیہ السلام قصہ دا حاروت او دا ماروت چھے پورا قرآن کی حاروت مارو ذکر نشتے او دارنگی واقع دا سحر عورت پا نصارہ ہو باندے امتحان دا ابراہیم علیہ السلام او جوڑخ دا کعبی وصیت ابراہیم او دا یعقوب علیہ السلام خپل اولاد تا پا توحید او امر پا تحویل دا قبلے او بیان دا صبر پا مصیبت ماندے او پاغیبان انعامات عشرہ او دارنگی وجوب دا سائی دا صفا و دا مروہ اور بیان دا دلائل دا توحید تفصیلا او حکم پا طلب دا حلال سرا او اجازت دا مردار پا وقت دا ضرورت سرا او اگا ضرورت جوئیوی او کی کرہیوی او حکم دا قصاص امر پا سیام دا رمضان اجتناب دا محرماتونا امر پا قتال دا کفارو او امر پا حج او دا عمرے او تعدید النعم علا بنی اسرائیل سل بنی اسرائیل کماتے نا ہم دار یہ حکم دا قتال پا اشور حرم کے او سوال و جواب پا مسئلہ دا شراب و دا جوارے او دا مال یتیم او دا حیض و دا طلاق او نکاح دا مشرکات و سرا دا سوالاتو کے ذکر کرائے او ذکر دا عدت دا متعلقاتو امر پا محافظت دا مزون و سرا او ذکر دا صدقات نفلیو اور واجبیو او بیان دا باشی دا طالوت او قتل دا جالوت او ذکر دا مناظری دا ابراہیم علیہ السلام نمرود سرا او ذکر دا نمرود او دا غیر تکبر او غلو احیاء دا موتا پا دعا دا ابراہیم علیہ السلام سرا او حکم دا اخلاص پا نفقات و سرا تحریم دا ربا تفصیلات و سرا او بیان دا احکامات و دا پیزی وشتو پا زیل دا آیت دا مدائن کے دلتا دے خطاشی وی دی لیکن او بیان و زانیات او تفصیل دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا ایمان سرا آمن الرسول سرا دا هغه اهم مقاصد د سوره بقره چکم کتابونه لیکل دي تشا اما د طوی بصائر زوی تمیز دا یو کتاب د کې لطائف د قران ذکر کی دا خصوص امتیازات فانصرنا للقوم الكافرين سوره ال عمران